Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bună ziua! Se caută premier pentru următorul guvern. Sunt negocieri în desfășurare la Palatul Cotroceni. La Palatul Victoria are loc între timp o nouă ședință de guvern. Ce decizii se așteaptă, aflați imediat. În Siria, armata guvernamentală se îndreaptă spre nordul țării pentru a se alătura curzilor ce încearcă să respingă atacul armatei turce. Acestea și altele imediat. Începem jurnalul de prânz cu datele meteo. Astăzi, toamna e ca vara. Avem parte de o zi frumoasă și deosebit de caldă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi între 17 și 29 de grade. În București acum 23 de grade, maxima va fi în jur de 27. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. La Palatul Cotroceni continuă azi și mâine consultările politice pentru desemnarea unui premier după ce cabinetul Dăncilă a căzut în urma moțiunii de cenzură. Începute vineri, discuțiile cu partidele parlamentare se desfășoară acum într-o formulă restrânsă. Președintele a anunțat deja că nu mai vrea un premier social-democrat și că se prefigurează un guvern de tranziție, cel puțin până după alegerile prezidențiale, format de Partidul Național Liberal. Cu amănunte, Anca Grădinaru. Președintele Klaus Iohannis discută astăzi cu președintele liberal Ludovic Orban, cu liderul pro-România Victor Ponta și cu cel al ALDE Călin Popescu-Tăriceanu, dar și cu președintele PMP Eugen Tomac. Tot astăzi șeful statului se va întâlni și cu un reprezentant al minorităților. Mâine dimineață Klaus Iohannis va discuta despre alegerea sa pentru funcția de premier cu președintele USR și cu cel al UDMR. Între timp, surse liberale spun pentru Europa FM că PNL va anunța rapid componența guvernului. Astăzi și mâine liderii liberali discută cu ceilalți președinței partidelor care au dărâmat guvernul PSD pentru a afla dacă și cine vrea să facă parte din noul cabinet. În funcție de dorința fiecărui partid, se va ști și cine și ce ministere va conduce. USR și UDMR sunt convocate mâine dimineață la consultările de la Cotroceni. Într-un mesaj pe Facebook, liderul USR Dan Barna enumeră 4 condiții pentru a sprijini următorul guvern. Cu detalii, Florentina Mihăiță. Dan Barna anunță că Alianța USR Plus a susținut constant că va intra la guvernare doar după alegerile parlamentare. Până atunci, consideră că orice formulă guvernamentală este instabilă, incapabilă să facă reformele necesare și la mâna PSD, care ar deveni arbitrul oricărei strategii. USR Plus poate acorda totuși votul de investitură unui cabinet care își asumă o durată de viață limitată pentru pregătirea alegerilor. Cele 4 condiții puse de Alianța USR Plus sunt adoptarea legii privind alegerile pentru primari în 2 tururi, votarea inițiativei fără penal în funcții publice, desfințarea prin legea recursului compensatoriu ce a dus la eliberarea înainte de termen a peste 20.000 de deținuți și consultarea Parlamentului în ceea ce privește propunerea pentru poziția de comisar european din partea României, o măsură prevăzută de altfel în prezent, dar ignorată de PSD. Toate aceste lucruri se pot întâmpla într-o zi de muncă la Parlament, scrie Dan Barna. El adaugă că astăzi se va consulta cu liderii USR din teritoriu pentru a stabili condițiile în care poate fi acordat un vot de investitură unui cabinet de tranziție. În plus, Dan Barna va propune colegilor săi să ceară mâine la Cotroceni un calendar clar pentru alegeri anticipate. Și UDMR și-a anunțat condițiile pentru susținerea viitorului guvern, sunt tot 4, dar altele: să nu guverneze prin ordonanțe de urgență, să se ocupe de bugetul pe anul viitor, de rectificarea bugetară pe acest an și să organizeze în mod corect următoarele 3 alegeri. UDMR nu agrează ideea alegerilor anticipate. Liderii Uniunii Democrate Maghiare anunță că nu vor semna un cec în alb, ci vor vrea să vadă care sunt componența guvernului și programul său de guvernare. După ce i-a căzut guvernul, PSD nu a participat la consultările de la Cotroceni și nu o va face nici în continuare. Decizia a fost luată în Comitetul Executiv al Partidului și va fi aprobată și de grupurile parlamentare ale PSD din Senat și Camera Deputaților, spune Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților. Într-o logică politică, mi se pare foarte corect să nu votăm acest guvern. Premierul, președinta Partidului Social Democrat, spunea că PSD ar putea să voteze acest guvern. Eu știu ce decizii am luat în Comitetul Executiv. Nu vreau să comentez discuțiile doamnei fost prim-ministru actual, interimar și președinta Partidului Social Democrat. Eu știu decizia care am luat-o în Comitetul Executiv de a nu vota. Aveți ceva să vă reproșați pentru că moțiunea de cenzură a trecut? Am foarte multe să-mi reproșez. În ultimii 3 ani. În acești 3 ani am făcut mai multe greșeli care ne-au dus la costurile trecerii unei moțiuni. La această oră, la Palatul Victoria, începe a doua ședință de guvern condusă de Viorica Dăncilă după ce a pierdut votul de încredere al Parlamentului. De obicei, cele mai importante hotărâri nu s-au aflat pe ordinea de zi oficială a cabinetului Dăncilă, ci pe cea suplimentară, care nu e publică. Mai mult, unele decizii au devenit cunoscute abia la apariția lor în Monitorul Oficial. După aceeași regulă, și astăzi, pe ordinea oficială, apar doar un proiect privind administrarea unui imobil de către Ministerul Apărării și un altul privind înscrierea unor construcții în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public. Ce nu se regăsește pe ordinea de zi, dar e așteptat cu interes, este suplimentarea fondurilor pentru administrațiile locale, așa cum promisese Viorica Dăncilă săptămâna trecută. Tot atunci i-a anunțat și începerea programului PNDL 3 de dezvoltare locală. Cu detalii, Sonia Teodoriu. Ordinea de zi a cabinetului demis condus de Viorica Dăncilă este foarte sumară și niciun punct nu se referă la cele două măsuri promise de mai mulți miniștri, indiferent de rezultatul moțiunii de cenzură. Fonduri suplimentare pentru administrațiile locale și Programul Național de Dezvoltare Locală 3. Premierul demis anunțase vineri, după ședința Comitetului Executiv al PSD, că guvernul va pune bazele PNDL 3 în această ședință a executivului. Luni vom face ședință și vom da și această hotărâre de guvern. Mai era un pic de lucrat la Ministerul Finanțelor. Luni vom da această hotărâre de guvern. Nu ar fi prima dată când se răzgândește în privința acestui program. Inițial, anunțase că va da o hotărâre privind PNDL 3 la ședința care a avut loc vineri. Mai mult, în înregistrarea unei ședințe interne a PSD făcută publică de Newsweek, Viorica Dăncilă poate fi auzită spunând că a făcut rost de bani pentru acest program. După ce guvernul a căzut în urma moțiunii de cenzură, Viorica Dăncilă a afirmat că doar va achita facturile aferente programelor PNDL 1 și PNDL 2. A mai spus că îi este frică de faptul că viitorul guvern va întrerupe acest program. O altă prioritate anunțată a fost suplimentarea fondurilor pentru administrațiile locale. 1,4 milioane erau promise edililor, indiferent dacă moțiunea trece sau nu. Surse guvernamentale au precizat pentru Europa FM că în ședința de vineri nu au fost alocați acești bani pentru că guvernul nu ar fi avut toate informațiile din teritoriu și că suma va depăși 1,4 milioane. Deși nu sunt pe ordinea de zi, aceste măsuri pot fi incluse pe ordinea suplimentară și pot fi adoptate prin hotărâre de guvern. Continuăm jurnalul. Câteva zeci de bolnavi de amiotrofie musculară, spinală, părinți și membrii ai asociațiilor care îi reprezintă au protestat în această dimineață în fața Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru a cere decontarea cheltuielilor pentru toți bolnavii. Amiotrofia musculară spinală este un grup de afecțiuni degenerative cu transmitere genetică. Aproape 80 de pacienți, mai mult de o treime copii, se află pe lista de așteptare în condițiile în care statul a alocat bani pentru tratamentul a numai 66 de pacienți. Este vorba despre un tratament costisitor. Doar în primul an, costurile sunt estimate la 45.000 de euro pentru un bolnav. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Vasile Ciurchea, spune că toți pacienții vor fi tratați imediat ce guvernul va face rectificarea bugetară așteptată. Am făcut toate demersurile pentru rectificare, care să primim bani pentru continuarea tratamentului la anul, că pentru acest an avem de continuat tratamentul, și de a include cei 77 de bolnavi pe listă care sunt în momentul de față. Dacă mâine vor fi 78. Pacienții care sunt pe listă de așteptare în acest moment vom primi banii la rectificare și apoi imediat după rectificare acordăm tratamentul. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Opoziția ungară a înregistrat o victorie neașteptată în alegerile locale din țara vecină. Partidul Național Conservator al premierului Victor Orban a înregistrat prima înfrângere răsunătoare din ultimul deceniu. Iulia Noghi relatează. În vârsta de 44 de ani, ecologistul stângist Gheorghei Coraciun și-a adjudecat puțin peste 50% din sufragii, față de scorul de 45% obținut de actualul primar, István Tarlós. Mindig is emelte, visszavisszük Európába. Vom duce Budapesta înapoi în Europa, acolo unde a fost și este locul, a spus acesta după anunțarea rezultatelor parțiale. Pe de altă parte, István Tarlós și-a sunat adversarul pentru a-l felicita. Într-o declarație publică, acesta și-a recunoscut înfrângerea și a mulțumit susținătorilor pentru prezența la vot. Partidul premierului naționalist, Victor Orban, a mai pierdut alte 10 din cele 23 de mari orașe ale țării. Partidele de opoziție sunt de asemenea pe cale să obțină o majoritate în adunarea generală de la Budapesta, respectiv 17 membri, comparativ cu 14 delegați ai partidului primului ministru, Victor Orban. Fidesz păstrează supremația în zonele rurale. Viktor Orban a fost reconfirmat de curând la cârma guvernului pe care îl conduce din 2010, intrând adesea în conflict cu Uniunea Europeană din cauza derapajelor politice și a retoricii anti-imigrație. În Polonia însă, conservatorii naționaliști la putere au câștigat alegerile legislative și ar urma să își mențină chiar și majoritatea absolută în Parlament, potrivit sondajelor la ieșirea de la urne. Cu aproximativ 44% din voturi, Partidul Lege și Justiție al președintelui Jaroslav Kaczynski ar urma să dețină mai mult de jumătate din locurile din Camera Inferioară a Parlamentului. Liliana Nicolae. Rezultatul alegerilor din Polonia nu este o surpriză. Conservatorii Partidului de Guvernament, Lege și Justiție, condus de Jaroslav Kaczynski, au avut mari șanse de câștig încă de la început. Ei și-au mobilizat alegătorii din mediul rural, promovând valorile familiei și introducând o serie de măsuri de protecție socială, inclusiv creșterea pensiilor și a salariului minim. De cealaltă parte, opoziția formată din Coaliția Civică s-a sprijinit pe locuitorii din marile orașe, deranjați de reformele controversate ale puterii, printre care cea a sistemului judiciar. De altfel, și Uniunea Europeană a criticat actuala guvernare pentru atacurile la adresa independenței justiției și a presei, Polonia devenind în același timp mai puțin primitoare pentru minoritățile sexuale și etnice. Până și scriitoarea Olga Tokarczuk, care a primit joi premiul Nobel pentru literatură, s-a implicat îndemnându-și compatrioții să voteze și să aleagă cu înțelepciune între democrație și autoritarism, adăugând că acesta este cel mai important scrutin post-comunist. În Siria, armata guvernamentală se îndreaptă către nordul țării pentru a se alătura curzilor ce încearcă să respingă atacul armatei turce. Între timp, sute de jihadiști ai statului islamic și familii ale acestora deținuți în nordul Siriei ar fi evadat, anunță Al Jazeera, citând surse locale curde. Cu amănunte Anca Grădinaru. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, le cere statelor europene să-și recupereze cetățenii din nordul Siriei. Pe cei mai răi dintre prizonierii ISIS i-am avut noi în grijă. Turcia și curzii ar trebui să nu-i scape. Europa ar trebui să-și ia înapoi. Ce este clar e că ei nu vor veni niciodată, nu le vom permite să ajungă în Statele Unite, a scris Donald Trump pe contul său de Twitter. Avertizările vin după ce curzii au anunțat că sute de deținuți, posibil aproape 1000, au evadat ieri dintr-o închisoare din orașul Ain Issa, aflat la sud de granița turco-siriană. Ei ar fi ieșit din închisoare după ce au atacat gardienii. O reacție din partea Uniunii Europene ar putea veni chiar astăzi, când miniștrii de externe ai blocului comunitar vor lua în calcul și posibilitatea adoptării unor sancțiuni împotriva Turciei, după cum a declarat ministrul de externe al Uniunii, Federica Mogherini, înainte de începerea discuțiilor. Iar între timp, Franța a suspendat exportul de arme către Turcia. Președintele Franței, Emmanuel Macron, avertizează că ofensiva Turciei în Siria riscă să ducă la o nouă criză umanitară. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Polonia și Rusia și-au asigurat calificarea la campionatul european de fotbal de anul viitor. Polonia și-a câștigat grupa după ce a învins cu 2-0 Macedonia de Nord, goluri marcate de Frankowski și Milik în ultimul sfert de oră. Austria este de asemenea ca și calificată după ce s-a impus cu 1-0 în Slovenia și are 5 puncte avans pe locul al doilea, cu două etape rămase de disputat. Rusia a făcut scor în Cipru 5-0 și s-a alăturat Belgiei, calificată încă din runda precedentă din grupa I. Croația a remizat 1-1 în deplasare cu Țara Galilor și greu mai poate rata prezența la Euro, în timp ce Ungaria a învins cu 1-0 Azerbaidjan și ocupa acum locul al doilea cu două puncte mai mult decât Slovacia, care mai are însă de jucat un meci. Germania și Olanda sunt foarte bine poziționate în grupa C după ce și-au câștigat meciurile din etapa a șasea. Nu fără emoții însă, Batavia au condus cu 2-0 la pauză în Belarus, dar gazdele au marcat în debutul reprizei secunde și așa s-a încheiat 1-2. Nemții s-au impus cu 3-0 în Estonia, dar au jucat în 10 din minutul 14 după ce Emre Can a primit roșu direct. Amintim, după victoria 3-0 obținută sâmbătă pe final în insulele Feroe, România înfruntă mâine de la ora 21:45 Norvegia pe Arena Națională, unde în tribune vor fi aproximativ 30.000 de copii. Simona Halep se menține pe locul 6 mondial. Lidera Ashley Barty este urmată în continuare de Carolina Pliskova, Naomi Osaka și Bianca Andreescu, iar Cori Gauff are o ascensiune spectaculoasă după triumful din turneul de la Linz. Americanca de 15 ani a urcat numai puțin de 39 de poziții până pe locul 71. România mai are o singură reprezentantă în top 100 WTA, pe Sorana Cârstea, locul 76. SCM-ul Craiova a învins-o pe vice-campioana CSU Sibiu în etapa inaugurală a Ligii Naționale de Basket Masculin. Oltenii s-au impus la limită 75-74. Porter Trupp a fost cel mai bun marcator al învingătorilor cu 17 puncte, însă MVP a fost un american din tabăra sibiană, Isaiah Fillmore, autor a 22 de puncte și 11 recuperări. Runda se încheie diseară cu meciul Dinamo Știința București-UBT Cluj. Deținătoarea trofeului în Liga Campionilor la handbal feminin, Eto Ghior, scrie istorie în competiția continentală. Formația maghiară a învins-o pe debutanta Banik Most din Cehia cu 46-21 și a stabilit astfel două noi recorduri, cele mai multe goluri marcate într-un meci și cea mai mare diferență. Tot aseară, în grupa în care joacă SCM Râmnicu Vâlcea, Budușnost Podgorița a câștigat în fața nemțoaicelor de la Bitigaim, scor 30-23. Amintim, după victoria obținută la debut în fața lui Bitigaim, campioana României a cedat în etapa a doua la 13 goluri diferență